iau furca și plecănuncă. Acolo găsesc eu locul, iarba înaltă și norocul, iarba înaltă și norocul, ofo. Tinerețea mea de floare, din păcate trecătoare, din păcate trecătoare. Anii mei s-au dus cu viața, inimioara mea, însă nu mi-au luat speranța. Toate păsările-mi cântă, de rămâne valea mută, de rămâne valea mută, ofo. Parcă au învățat și ele toate cântecele mele, toate cântecele mele. După ani întregi de muncă, inimioara mea, parcă m-aș muta pe lungă. Să nu mai aud de rele, de lacrimi și de durere, de lacrimi și de durere, ofo. Acolo de ce m-aș plânge, răutatea nu m-ajunge, răutatea nu m-ajunge. De aceea lunca-mi place, că e liniște și pace, că e liniște și pace, ofo. Numai cerul și pământul în muncă mi-ascultă cântul, în muncă mi-ascultă cântul.